الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslümin, biliyorsunuz biz şeyde kalmıştık, Enam suresinin 19. Ve la te'kulu, yemeğiniz, demiştik ki Allah-u Teala gıda konusunu da ele alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Gıda ile ilgili hükümlerini bildiriyor. Ve la te'kulu, yemeğiniz diyor. Mimma lem yülker ismullahi, Allah'ın isminin üzerinde Allah'ın isminin anılmayanı yemeyin. Etini yemeyin. Ve innehu le fisk, o günahtır. Fisktir. Günahtır. Ve inne şeyatine, şeytanlar, insani şeytanlar, insan şeytan, insanlardan oluşan şeytan, leyruhune ila evliyahim, dostlarına telkinde bulunurlar. Yani burada vah kelimesini kullanıyor. Yani fısıldarlar, telkinde bulunurlar. Liyücadelüküm, Müslümanlarla, sizinle mücadele vermesi için kendi dostlarına telkinde bulunurlar. Ve inne tahtumuhum, eğer onlara itaat ederseniz, o şeytanların dostlarına, onları takip ederseniz de isminin anılmayan, Allah'ın isminin anılmayan bir eti yerseniz, o demektir itaat etmek. İnneküm le müşrikün, o zaman müşrik olursunuz. Sizi müşrikler. Şimdi bu ayetin analizini yapalım. Çok ilginç. Bu ayette Allah-u Teala üzerinde ismimin anılmadığı hayvanın etini yemeyin demiyor. Hayvan kelimesini kullanmıyor. Burada diyor ki ismimin anılmadığı bir gıdayı yemeyin. Et yok, hayvan yok. Peki o zaman burada bunun hayvan olduğunu nasıl çıkartacağız diye bir soru sorabilirsiniz bana. O zaman 34. ayetine gideceğiz. Hac suresini alıp buraya gideceğiz. Anlaşıldı mı? Çünkü bu ayetleri bir araya getirmeden cımbızla, hani biraz evvel bir kızım dedi bunu, cımbızla ayeti keser alırsan olmaz. Şimdi buraya göre şu mana açıyor. Yani soğanı kesen adam da besmele ile kesecek. Besmele ile kesmek mi haramdır maaş. Öyle böyle bu ayetten o çıkıyor yani. Üzerinde ismimin anılmadığı gıdayı yemedi. E soğan da kesiyorum. E o zaman soğan da yiyemeyiz. Besmele ile kesmezsek ona. Aldırırız değil mi şimdi? Şimdi bak ben bunları böyle soru sorarak tefsirini yaptım. Böyle anlatıyorum size. Kendim tatmin olmadıkça size vermiyorum bir şey. Bir bilgi. Check-up yapıyorum. Kur'an-ı Kerim'de check-up yapmadan piyasaya çıkmaz o bilgi. Çünkü bunun çok büyük günahı var. Şimdi burada yazıyor. Ha, o zaman 34. ayette buyuruyor ki size rızık olarak vermiş olduğum hayvanların üzerine ismimi anmanız için size kurbanı farz kıldım. Ha! Onu aldı geldi buraya. rızık olarak size verdiğim hayvanların üzerinde ismimi anmak. Demek ki Allah'ın ismini anarak kesilecek olan hayvanlardır. Yoksa fasulyeyi kesmek, soğanı kesmek, ekmeği kesmek, ha Müslüman tabi her şey işini besmeleyle yapıyor. Ekmeği keserken ben yatarken bile besmeleyle yapıyorum. Bu normal bir şey. Camiye girerken besmeleyle gidiyor. Ha Müslüman her şeyde Allah'ın ismini anar. Her işinde Bismillah ile başlayacaksın. Ne demektir bu? Bu işimi senin adına yapıyorum ya Rabbi demektir bu. Be o demektir, be. Onun başındaki be harfi var ya, Allah onunla demektir. Allah ile bu işe başlıyor. Seni yanında hissediyorum ya Rabbi demektir besmele. O be var ya, be. Ha. O şimdi, o ayeti aldı geldik buraya. Alimler bunu tartışmışlar. Soğanı da ekmeği de keserken şeyle keseceksin. Besmeleyi de keseceksin. Kesmesen yenmez. Bunu diyenler var. Şimdi bırak onları. Onları ben o münakaşaları size sunmanın hiçbir anlamı, manası yok. Ama olay şudur. Burada Allah-u Teala üzerinde ismimin anılmadığı gıdayı yeme derken hayvan demedi. Böyle bir şey kullanmadım. İşte o ayetten alıp buraya getiriyoruz. Getirince suyu buraya, hani arktan alıyorsun ya, dereden suyu arktan geliyorsun, değirmeni çeviriyorsun ya. Ha ben de oradan alıyorum, suyu getiriyorum, buradaki değirmeni çeviriyorum ya. Öyle şansı yok. Evet, meseleyi anladım. Ama olay şudur. İşte bir yere besmele ile girip çıkıyorsun, bir işe besmele ile basıyorsun. İşte bu aslında zikir işte. Zikir ibadeti böyle. Yani yaptığın işte Allah'ı yanında hatırlamandır zikir. Esas zikir bu. Ya Rabbi biz böyle senin ismini anmadan hayvanlar kesiliyor, yiyor. Nedir bu iş şimdi? Ve innehu lefisk. Bu fisk. Bu büyük günah. Bunun anlamı bu. Bunu yiyemez. Bir Müslüman besmelesiz bir hayvanı kesip yiyemez. Bu kadar basit. Peki niye bu kadar ya Rabbi bunun üzerine durdun? Çünkü benim adıma kesin. Yani olay şu. Neden efendim bir mal imalat yapan şirketin adını taşır? Made in USA, Made in Turkey diye damga vurulur. Beni Türkiye'de imal edildir. Allah da diyor ki bu yediğin nimet bana besmeleyle bırakın. Made in Oscar. Bu kadar bahsediyor. Benim imanatımdır bu. Kaçak işe. Kaçakçılık yapıyor. Ama ya Rabbi bu nasıl olur bu iş yani? İnsanoğlu bu senin isminin anılmadığı hayvan etini ye. Bunu kim söyler buna? Oraya da cevap veriyor. Ve inne şeyatine. Çünkü şeytan insanlar leyruhune efendim şey yaparlar vahyederler dedi telkin. Yani telkinde bulunurlar ila evliyayim dostlarına, kendi dostlarına. O şeytan insanların dostları var. O dostlara derler o şeytanlar. Derler li yücadilikum. Sizinle mücadele vermeleri için onlara telkinde bulun. Onlara bir takım bilgiler aktarırlar. Gelir seninle münakaşa eder. Ne fark eder yani? Besmelesiz kesilir hayvanın neyse ne olur be. Başla seninle münakaşa etmeye. Kesilmedi Allah adına. Yedik ne olur. Ne diyerek mücadele ederler sizinle beraber. O mücadelede ve inde tatumu, eğer onlara itaat ederseniz, eğer onlara uyarsanız, o şeytanın dostlarına uyarsanız, innetim le müşrikü, sizi müşrik ilan ediyor. Siz müşriksiniz. Oo, çok ağır. Çok ağır. Ne demek oluyor bu? Şimdi Allah-u Teala, ben dedim ki size, benim ismimi anarak hayvanı keseceksin ve onun etini yiyeceksin veya kesilmemiş bir ismimi anılmadığı bir eti yemeyeceksin. Ben dedim mi? Dedim. E sen beni dinlemiyorsun. Şeytanın dostlarının söylediğini yapıyorsun. Tanrı oldu. O senin tanrı. Ben değil. Benim dediğimi attın kere. Beni konuşturmadın. Bana hayatında yer vermedin. Ya Rabbi dedin, hamı sofraya seni oturtmuyorum dedi. Ben sana dedim ki besmeleyle kesilen et yiyeceksin burada. E ben de seni bu masaya oturtmuyorum işte. Benim dostlarım var, onları oturtuyorum şeytanlar. E oldu sen bu şık dedi daha. Ay ne olsun şimdi? Sen benim dediğimi yapmadın. Kimin dediğini yapıyorsan onun kulusun sen ya. İşte müşrik. Sen müşrik ile. Ha demek ki sadece böyle puta tapmak, şunu yapmak, bunu yapmak şirk değil. Kimin hükmünü icra ediyorsun? Ha? Ben sana böyle diyorum, sen beni dinlemiyorsun. Fazla konuşuyorsun sen. Ne besmelesin ben? Bırak! Diyorsun. Ben de seni müşrik ilan ediyorum. Hadi bakalım. Sen de ahirete öyle gel bakalım. Ne oldu? O zaman konuşuyor. Anlıyor musunuz? Demek ki şirki bile farklı anlatmak lazım. Şirk doğrudan dolayı bir sahte tanrıya tapan bir adam müşrik oluyor. Fakat bir de Allah'ın hükümlerini bir tarafa atıp da başkasının hükümlerini alana müşrik diyor. Vay! Çok ağır. Bu sefer Allah-u Teala bir soru soruyor. Bir mukayese yapıyor. Elemen kâne ayeti okuyup mana vereyim sonra açıklamasına geçeyim. Elemen kâne meyten ölü bir insan mıdır? Gibi mıdır? Fe ahyeynâhu biz onu dirilttik. Ve cealnâ lehu nuran, ona bir nur verdik, bir ışık verdik ona. O ölüyü dirilttik, ona bir ışık verdiğimiz adam mıdır, gibi mıdır yani. Yeşi bihi, o ışıkla yürüyor, finnâs insanlar arasında. Aa, o ışığını bulmuş, o ışıkla yürüyor. Kemen meseluhu, o insanın misali, o insanın örneği midir, gibi midir? Fizzulümati, karanlıkta kalan gibi midir? Leyse bi haricim minha, o karanlıkta da çıkacak değildir. O karanlıktan da çıkamıyor. Kederike, işte bunun gibi. Züyine lil kafirine, kafirlere süslendi, ma kânu yâmelûn, yaptıkları ameller. Yaptıkları ameller kafirlere süslenmiştir diyor. Şimdi muhteşem bir soru soruyor. Burada bir adam var, ölüydü, dürüttüm onu, bir nur verdim ona, insanlar arasına yürüyor, geziyor. Ama bir adam da ölü, karanlıktadır o, karanlıkta. Ama bir türlü o karanlıktan da çıkamıyor. Hangisidir iyi? Bir bana, bir anlatın bana bir anlatın. Ama işte bu kederke zülginenin kafirine, kafirlere amelleri süslendiği için böyle yaparlar diyor. O sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlatıyor bu ayette. Şimdi ayeti açıklayalım. Şimdi Yüce Allah buyuruyor ki, ölü olan bir insanı düşün, ölü. Ferahiyeyle onu canlattım. Ne demek buradaki ölü? Buradaki ölü toprağın altına girip ölen bir kimsenin tekrar dirilmesi anlamında değil. Şimdi bakın, iyi dinleyin beni. Böyle nefes yok. Nefes yok. Kafir nedir biliyor musunuz? Kafir, kefere kelimesi tohumu toprağın altına atıp onu örten çiftçi demektir kafir. Kafirin bir anlamı da budur. Evet evet. Ha bizim bildiğimiz kafir, inanmayan var ya hani diyorum. Onun anlamı budur. Toprağın altına atıyor, üzerini dönüp örtüyor. Ne oldu o tohum için, o toprağın için? Mezar. Karanlık var. İmanını, aklını, inanç duygusunu toprağın altına tohumu atar gibi, üstünü örter gibi örten adam da ölüdür diyor Allah-u Teala. Yaşayan ölü. Anladınız mı? Dikkat edin. Bak, didik didik ediyor bu işi. Didik didik. Böyle yani inceye kalmayacak. Ha, bizim kafamız yettiği kadar. Bak. Bizim beynimizin yettiği kadar anlatacağız. Şimdi Allah-u Teala aklını, gönlünü çalıştırmayan, Allah'a yöneltmeyen adam ölüdür diyor. Bu adam ölüdür. Bu adamı diriltti. Yani imana geldi bu adam. Ona imana hidayet verdi. Canlandı. Canlandı. Toprağın altındaki tohum gibi bak. Oradaki elementlerle buluştu. Toprağın içinde yukarıdan su yağdı. Yağmur yağdı. O yağmurla buluştu. O elementlerle buluşunca bir de bakarsın ki o dedi ki o şey ben buradayım dedi. Filiz çıktı yukarıda. Hemen bakarsın arpa, buğday neyse fasulye çıktı toprağın üstüne. İnsanın içindeki aklı da inanç duygusu da onun içinde. Onu bir toprağa atıp da o hakikat toprağında onu yeşertip de üstüne iman olarak çıkma. Ha ha ha canlandı. Canlandı şimdi. Şimdi canlandı. Hem o adam diyor şimdi. Benim yadanı düşün. Ölü. Yaşayan ölü. Onun için Allah-u Teala hem Nemil suresinde hem Rum suresinde hem efendim Fatır suresinde bak. Üç tane sürede inneke la tusmeul memta. Sen ölüye işittiremezsin ya. Ha bu adamlar ölü duruyor bu kafirler diyorlar. Bu müşrikler ölü ölü. Bunların gönlü ölüdür bunlar. Bunlara duyuramazsın sen. Ha mezardakine de duyuramazsın ölüyü ama bizimkiler duyuruyorlar oraya tarzın yapıyor. Koyuyor oraya değneğini aşağı kopya veriyor. Ama Allah'ım ya. Bu ayetleri bilmiyor. Şimdi ona hayat verdim ben, o ölüye. O yaşayan ölüydü o. Yani Hamza'yı düşün, Hazreti Hamza'yı, Hazreti Ömer'i düşün, misal olarak veriyorum. Ah, hayat buldu. İslam'a girdi, tevhid inancını kabul etti. O gönül canlandı. Ha. Şimdi bu adam diyor buna bir de tuttum canlı lehu nura. Ona bir ışık verdim. Allah benim ışığımı verdim ona. Şimdi tabi alimler bunu tartışıyorlar bu dünyada mı ahirette mi filan nedir filan o filan. Hem bu dünyada hem ahirette bu ayet. O ışık hem bu dünyadadır hem ahirettedir. Ahirette olduğunu kim söyler? Hadis suresi söyler. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ O mahşerde o gün mümin erkeklerle mümin kadınlar sağlarında ve önlerinde bir ışıkla, nurla gelecekler mahşere. Aşağıda devam ediyor. Münafıklar diyecekler ki ne olur bekleyin bizi de o ışığınızdan alalım da karanlıkta kaldık. Dönün geriye gidin ışığınızı alın diyecekler onlara. Ha bu dünyada bizim amellerimiz orada ışığa dönüşecek. Alıp gelirsek bunu Tevbe suresini yuridullahu yutfu nurallahi bi efahim dediğimiz zaman da o zaman bu dünyadaki nur olur. Her ikisi Allah var. Bak şimdi ayetle yapıyor bu iş bak. Öyle dedikodu değil. Dedikodu değil. Demek ki bu dünyada da ona nur veriyor, ahirette de verecek. Net. Fakat bir şey kullanıyor burada. Bir kelime daha kullanıyor burada ki diyor ki yemşi bihi finnaz. O ışıkla, o nurla insanlar arasında gezecek diyor. İnsanlar arasında onunla gezecek. Yani Müslümanın nuru, ışığı, o gönül ışığı, o beyin ışığı, o Kur'an da ışıktır nur. Ce'alnâhu nûren diyor. Onu ışık kıldın, nur kıldın diyor. Şura. Ama Kur'an ışık. Ama biz bunun ışığını bilmiyoruz ki. Bunu hiç... Bunu koyduk onu sandığa. Nereden ışık verecek? Ben ışık durmuyor. Işık mışık durmuyor. Biz bundan ışık aldığımız yok. Yok. Onun için işte sürünüyor. İslam halini sürünüyor. Şimdi... Işığı olan bir adam karşısındaki adamı tanır. Dostunu, düşmanını tanır. Işığı olmayan bir adam, işte fi zulümat ediyor. Karanlıkta olan bir adam, bu kimdir, dostu mudur, arkadaşı mıdır, Müslüman mıdır, değil midir bilmeden vurur, kırar geçer. Kim olduğu bilmiyor, karanlıkta tanımaz. Karanlıkta ne renkler tanınır, ne dostunu düşmanını tanırsın kardeşim. Her cümert içerisinde bir meydanda ışık yok, karanlıkta, zifiri karanlıkta. Kimin ne olduğunu nereden bileceksin? Kimin ne olduğunu bilenin ışığı lazım. Al ışığı ben veririm. O beyin ışığıydı. Gönül ışığı. Beyin. Anlaşıldı mı? Bir görseniz. Bazen dinliyorum da bakıyorum. Kahret. Adam da ışık. Kafa karanlık. Gönül karanlık. Güneşi batmış. Konuşuyor. Kulak olsun. Yok kafada. Güneş batmış adam. Simsiyah. Konuşuyor. Öyle insanları yetiştirdik. Ne yapayım? Böyle yetişti bunlar. Bunlar bu ülkede, bu toprakta yetişti bunlar. Olacak işte. Şimdi diyor ki Allah yemşi bihi o ışıkla yürür. Yani Müslüman olanlarla da olmayanlarla da Allah'ın ışığıyla bakarak onları değerlendirmesini yapar. Görür. Müslüman o ışıkla görür ya. Ve öylece yürür. Kimseye çarpmadan yürür. Işık. Işık olduğu zaman da tanırsın. Bu hayvan mıdır, insan mıdır, neli nesidir? Bunu bilirsin. Bilirsin de onların arasına dolaşırsın da kimsenin hakkını çiğnemezsin. Kimseye çarpmazsın. Kimseyle kavga etmezsin. Anladın mı şimdi? Işık bu. Bu duyduklarını duysan. Bu söyleyemediklerimi de bilsen. Şimdi Allah'ın ışığını görmek ne demek? Adamda öyle bir gönül var ki, adamda öyle bir kafa var ki, beyin var ki, Allah oraya güneşi koymuş. O ışıkla bakıyor. Allah. Öyle dünyaya bak. İnsanlar öyle görüyor. Kimseye sürtünmeden, kimseyle kavga etmeden orada gezip durur o insanlar arasında. Çok tertemiz. Hakları bilir. Hanımını dövme. Hanımını da tanır. Biz tanımayız, hanımı da tanımayız. Işığımız yok ki hanımı tanıyalım. 30 sene, 40 sene hizmet etti, sana göre tanıyor. Sorma. Bu nankörlü bu insan bir Allah'tan. Bana nankörlük ediyor da sana. O neler ama bu sabah onu yazıyordum ha. Şimdi bir yeni bir kitaba başladım. Bir kitabı bitirdim hemen derhal o bir kitaba başladım. İnsanın şahsiyeti diye bir kitap yazıyor. Müslümanın şahsiyeti, Müslüman. Ha bunun nankörlüğü. Şimdi kemen meselühü fiz zulümati. Ya o, bu insan, bu aydın insan, bu nurlu insan, bu hayat canlı olan insan, karanlıkların içinde olan gibi midir diye adam? Leyse bir harici minna. O karanlıktan da çıkamıyor. Neyin karanlığı? Kafa kafa, gönül, beyin karanlığı. Adamın gönlü karanlık. Yok güneşi, yok ışığı, yok Allah vermiyor. Çünkü öyle istedim. Dedi ki Allah'a ben böyle kafirim ben. Ben hiç senden ışık mışık istemiyorum. Ne işin sen ışık? Işığa varmış. Ben ışık istemiyorum. Dedi Allah da öyle karanlığa koydu önüne. Öyle istiyorsun. Karanlık istiyorsun. Karanlığa koyacağım seni dedi. Tamam karanlığa. Şimdi bu insan diyor o karanlıktan çıkamıyor ki yürüsün. Görsün önünü. Tanısın insanları. Herkese çarpar. Herkesin hakkını yer. Evde kavga, toplumda kavga, iş yerinde kavga, onun hakkıyla uğraşır, belkinin memnesiyle uğraşır, beddua alır, menna alır, adam, karanlık adam karanlık yani. Baştan aşağı karanlık. Ya Rabbi, böyle diyorsun ama, ya bu karanlıktan onu çıkaracak yok. Vardır. Ama şarta bağlıdır. Bir defa, o karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan benim. Ama şartlardan bir tanesi iman edecek. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilennur. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bu işi ben yaparım. Bu iş benim. Konuşmayalım. Ya Rabbi nasıl yapacaksın bunu? Nasıl yapıyorsun? İçten yapıyorsun bunu. Gönülden yapıyorsun devrimi. Tamam ben gönülden devrim yaparım. Ama ben size bir daha daha bir kuvvet daha verdim size bak. O da benden geliyor. Elif lam ra. Kitabun enzelnâhu ileyke lituhricennâse minel zulümâti ilen nur. Ya Muhammed bu kitabı sana niye verdim biliyor musun? İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Bu kitap karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor musun? O bir bilmeyelim onun için. Buna baktığımız yok ki. Oho. Ne bu karanlıktan nasıl çıkarır bu? Aydınlığa nasıl getirir bu kitap? Vallahi bildiğimiz yok. Ama öyle diyor. Vallahi sümme haşa Allah yanlış bir şey diyor yani. O zaman ben anlamam bu şey. O zaman benim hocalığım burada biter. Ya. Bu kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye verdim. Nedir o karanlıklar ya Rabbi diye soruyorum. Gir Kur'an'a baştan aşağı. Nefsin karanlığı, bilgisiz cehaletin karanlığı, anlıyor musun? Adaletsizliğin karanlığı, düşmanın kinin karanlığı, bütün bunlardan kullarımı çıkar. Aydınlığa, ışığa. Bunun için öpüyorum. Senin için bu yağma. Şimdi bir defa bunun aydınlık nedir? Nedir bunun aydınlığı? Onu öğreneceğiz. Öyle mi? Ondan sonra da insanlara bunu öğreteceğiz. İnsanları aydınlığa çıkarmaya çalışacağız. Anlıyor musunuz? Ne demektir Kur'an-ı Kerim'i anlamak, öğretmek? Bana kızıyorlar. Diyorlar ki bu adam Kur'ancı. Kur'an'da fetva. Bu başka bir şey bilmez. Yani küçümsüyor Allah'ın kitabı. Ne? Ama yakaladığını biçiyor. Yakaladım elimi düşerse kemiklerini kırıyorum. Ama arkadan diyorum. İnternette yazıyorum. Memlemde yazıyorum. Geliyor bana. Ben internete bakmam da. Ama geliyor bana laflar. Ya Rabbi bu adamı niye karanlığa bıraktın? Keder gezü ginelil kafirine makamı yamelin. Bu yaptıkları, bu kafirler yaptıkları ameller ona süslendi. O süsün peşine koşuyor. Halbuki sahte süs. Ha, şeytan süslemiş ona. Altını veriyor ona. Şimdi bayraktar önce gitse şimdi bir kuyumcuya bana bakır rahatlıkla altın olarak satar adam. Anlamam ki. Bilmem ki. Mihen taşına nasıl vurur onu da bilmem ki. Ben adımdan anlarım. Ben adımın altından anlarım. Bu mihen taşından anlarım. Ben bilgiden anlarım kardeşim. Ha böyle koku alırım ha. Bu nereden geliyor? Bunu kokusunu alırım. Ama bunu o kuyumcudan anlamam. Bana satarım. Efendim der ki bana bunu aldım. Bu altındır. 22 ayar altındır hocam. Bu nereden alacağım bunu 22 ayar olup olmadığını? Alıp bir gitmem başka birine sormam lazım. Başka bir kuyumcuya sormam lazım. Kendim anlamam yani. Yok. Ya bu Kur'an-ı Kerim anlamayan bir adam Allah'ın süsünün ne olduğunu nereden bilecek? Sahte süsün nereden, ne olduğunu nereden bilecek? Şeytanın ona süslemesini nereden bilecek? فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ Şeytan onlara amellerini süsledi diyor. Ha şeytan kuyumcu satıyor. Sahte süsü satıyor bizimkine. Oo, bu kadar pahalıya satıyorum ki. Ne pahalı biliyor musun? İmanı. İmanı ne alıyor? O kadar para bastırıyor ki şeytanın verdiği şeye. Sahte süse büyük para. İman. Diyor ona ki şeytan. Ha bu süsü almak istiyorsan imanını vereceksin. Buraya yapacaksın o zaman. Re. Şimdi geldi bu işi getirdi Allah. Getirdi onu siyaset. Ha bu iş. Ha yukarıdan böyle anlattı. Getirdi onu koydu siyaset için. Buyur işte. Şimdi siyasi analiz yapıyor Allah. Başım. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا ف۪يهَا Aman Allah. İşte bunun gibi diyor Allah-u Teala. جَعَلْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ Her ülkeye kıldık. Her ülke, her millet, her devlet bugüne göre mana ver. Kariye kelimesi neyse oraya geleceğiz. Ne kıldık? اَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا O ülkelerin suçlularını, o ülkelerin büyükleri kıldık, liderleri kıldık, yöneticileri kıldık. Vay, vay, vay. Niçin? Liyem kurufiye. Orada entrika çıkarsınlar, bozgunculuk yapsınlar, fesat çıkarsınlar, problem oluştursunlar. İslahata değil, bozmaya lider. Bozmaya lider. وَمَا يَمْكُرُونَ اِلَّا بِيَنْفُس۪ي Onların entrikaları, onların düzenleri, sahte düzenleri, kötü düzenleri ancak kendilerine etki eder diyor. Benim kullarıma yapamam. Baş, baş. وَمَا يَشُرُونَ Bu liderler farkında bile değiller diyor. Kendilerine zarar verdiklerini, o kurdukları tuzaklar, o Müslümanlara karşı, o iyi insanlara karşı kurdukları tuzakların kendilerine kurduklarının farkında, bilincinde, şuurunda değiller diyor. Oh oh. Oh oh. Hani Ramazan neredesin? Çok geri oturuyorsun ya. Şimdi anladınız mı bunu? Şimdi o da çok önemli manevra yapacak. Manevralar çok önemli. Çünkü öyle bir ayet ki bu şimdi. Aynen böyle bir tane İsra suresinin ikinci sayfasının son ayetinde var. O orada da böyle o manevraları yapmazsan bu ayetleri anlayamaz. Yani sümme haşa Allah'u zahra milletlere, ülkelere efendim entrika çıkarsınlar diye, düzen kursunlar diye efendim problem yaratsınlar diye suçlularını lider yapıyor Allah-u Teala. Ya Rabbi oldu zalim o zaman ya. Bu milletin ne kabahati vardı da böyle yaptı bunu derler. Bu soruyu sorarlar sana. Şimdi bu soruyu sormadan cevaplandıramazsın bunu. Yani sen ilim adamıyım diyemez. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bileceksin. Kur'an-ı Kerim bütünün ruhunu bilince burayı cevaplandırabilirsin bu soruyu. Ya çok üşüdüm ya. Vallahi üşüdüm ya. Ceketimi niye çıkardım ya? O ceketimi getirir misin bana ya? Üşüdüm. Bir de bas vereyim mi? Neyse getirecek bana. Şimdi o getiren de dinlersin. Ha. Şimdi tabiatta bir kanun var. Tabiatta. Madde alemi. O madde alemindeki kanunu Yüce Allah sosyal alemde koydu. Sosyal alemde de sosyal konularda da aynısını koydu. Evet. Vakit geçmesin diye ayakta da konuşuyorum. Ha. Şimdi nedir o? Eti, bunu misal veririm de, eti pişirmedin mi, beklettin mi dışarıda sıcakta, o etin üzerine kurtçuklar çıkmış. O kurtçuklar çıktığı eti yemeye başlar. Bu Allah'ın koyduğu kanun. Efendim, meyveyi ilaçlamadığın zaman elmayı kurtlanır. İçinde kurtçuk girer, çürütür onu. Ama kendinden çıkmıştır o. O kendinden çıkmıştır o kurtçuk. Kendi çıktığı yeri yemeye başlar. Ha, iyi dinleyin. Bu kanunu koydu ya Allah. Bunu siyasete, sosyolojiye, toplumsal bilime aktaralım. Sosyoloji ne demek? Toplum bilimi demek. Ha, toplumsal hayata aktaralım. Toplumlar kendilerini yenilemezse, toplumlar gelişemezse, kendini değiştiremezse, o dışarıdaki et gibi içinde kurtçuklar oluşur. Kendi çıktığı toplumu yemeye başlar. İşte bunlar liderler diyor. Anlamadıysanız gidin boğaz kapısını atlayın. O toplumdan çıkmış, kurtçuk olmuş adam, kendi toplumunu yiyor. İşte bu liderler. Allah Allah. Çünkü toplum kendini yenilemesi lazım. Onun için bana kızıyorlar. Ben ilahiyatçıyım, ben yenilik istiyorum. İleriye doğru gidelim diyorum. Yeni yorumlar getirelim diyorum. Kardeşim çürüyorum. Çürüyorum. Toplum kendini yenilemediği zaman, işte Osmanlı, işte Selçuklu, işte Roma, işte Semud kavmi, işte At kavmi çürüyor. Yenilenmeyince, işte bu vah yeniletiyor insanı. Bu beyin, bu akıl. Akıl daima ileriye doğru insanı götürüyor. Çalış, üret yeni şeyler. Yeni şeyler üretemediğin zaman çürüyor toplum, çürüyor arkadaşlar. Bakın hayatınızın dersini veriyorum size. Bu yenilenmeyi yapacak olan da bir numara biz hocalar. Biz bunu aşılayacağız topluma. Biz bunu aşılayacağız diğer profesörlere. Biz onlara diyeceğiz ki kardeşim Allah'ın kaderi Müslümanların garson olması değil. Müslümanlar bilimin mutfağında olacak, üretecek. Bunu Kur'an söylüyor. Onları kim aşılayacak? Biz başkasının yazdığı kitapları tercüme ediyoruz. Yani biz gasım. Başka. Ha, şimdi meseleyi kavradınız. Doçentsiniz da. İşte o dışarıda o kendini yenilemeyen toplumun içinde kurçuklar çıkar diyor. Onlar liderdirler. Lider olurlar diyor, toplumu bozarlar diyor. Ah be Müslüman. ve kendi kendi toplumunu kendisi yemeye başladı. Neron gibi, Roma evvel ateş. Kendi toplumu, kendi de şeyini tuttu, idare ettiği toplum evvel ateş. Biz ne Romalar yapıyoruz? Mensup olduğumuz dinin kurtçu olduk kardeşim. Ah gönül ah. Konuşamıyorum. İfade özgürlüğü yok ki. Yani sansını vuruyorum aklım kafamı ya. Ya olacak iş mi be? Sansın olur mu ya burada? Burada Kur'an konuşuyoruz ya. Ha. İşte Allah diyor ki o liderler, o suçlu liderler, o kurtçuk liderler yerler toplumlarını diyor. Nasıl yerler ya Rabbi? Nasıl yerler? Ne oluyor hayrola? Efendim? Arkadaşlar Allah rızası için bir ayağa kalkın da şöyle bir saf olun. Namaza girer gibi saf olun. Namaza. Namazda duruyoruz. Öyle kabul edin şimdi. İmam hane geçti. Doldurun şimdi. Nasıl dolduruyorsanız doldurun da. Efendim Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bak dua alıyorsunuz. Bana hiç dua ettiğiniz yok ya. Ha böyle ha. Doldur. Da. Cemaat gelsin. Ha. Maşallah. Bir de dua aldınız üstelik. Bana dua eden yok. Ha buraya biri dua edeyim duruyor. Kulağıma geliyor. Sen bir şey diyorsun. Biraz kulağım ağrış ettiği için ne dediğini zor anlıyorum. Şimdi ya Rabbi bu adamlar ne yaparlar da böyle kurtçuk olurlar bunlar. Bunlar yerler şey. Onun cevabını Bakara suresi ile Muhammed suresi de verir. Bakara suresine diyor ki ve izâ tevellâ iktidarı ele aldığı zaman bu kurtçuklar kurtçuklar iktidarı ele aldığı zaman sa'afin erdi yeryüzünde koşarlar li yufside fiyâ ona bozgunculuk yapmak için adam kendi toplumunda kendisi bozgunculuk yapar yapar gibi kurtçuklar böyle kurtçuk liderler ve yuhlikel hansevenler kültürü ve nesli helak ederler vah vah vah helak ederler. Bak. Kültürü ve nesli. Önce kültürü helak eder, sonra nesli helak eder. Sistem bu. Kültürü canlı olan bir toplumu batıramaz. Helak edemez. O gençliği helak edemez. Önce o kurtçuklar ısırırlar, kültürü zehirlerler, ardından nesli zehirlemiş oluyorlar. O kültürü yiyen, onu teneffüs eden, onu beynine, onu gönlüne, onun hayatına koyan, o manevi kültürü koyan gençliği de zehirlemiş oluyor. Onu yiyor, zehirli, zehirli kültürü yiyor, zehirli mantar yiyor. Anlaşıldı mı? Ha bu vaazımı unutmayacaksınız ha. Fetil fetil mahşerde alırım. Öte taraftan da Muhammed suresinde buyuruyor ki Yüce Allah. Fehel aseytum in tevelleytum en tufsidu fil ardı ve tukatta'u erhamet. Siz iktidarı ele aldığınız zaman da ey kurtçuklar, kurtçuk liderler, in tevelleytum en tufsidu fil ardı, yeryüzüne bozgunculuk mu yapacaksınız? Ve tukatta'u erhametum, sevgi bağlarını koparacak mısınız? Vay vay vay. İnsanların gönüllerinin arasındaki sevgi bağlarını kesecek misiniz? Kataha kesmek demek. Kurtçuk liderler keser efendim. Kurtçuk çünkü yemekle meşgul. Onu kemirir onu, onu keser. Fare gibi. Ama ne deva, ayet bak nerelere götürüyor bizi kardeşim. Yani Allah'ın ayeti bu, bu mucize bu. Bu. Öyle efendim, Bayraktar Hoca'nın sözü değil ki. Bayraklı'nın yazdığı bir kitap değil ki bu. Nerelere getiriyor adam görüyor musun? Ya bu taşıyor çünkü böyle kafamda yoğuruyor böyle götürüyor beni. Oynatıyor yani. Terletti beni. Ha bu soğukta güvercin bak terletti bak. Ağır baskı terletti. Şimdi dışarıda kalmış çürümeye yüz suçmuş bir toplumun da liderleri diyor Allah-u Teala bu kurtçuklar olur diyor. Bu kurtçuklar olur diyor. Efendim o suçlular oranın lideri olur da orada entrika yaparlar, düzen kurarlar. Ama ve ma yemkuruna illa bi enfusihim. Onlar kendi kendilerine yaparlar. Yani o toplum o kurtçuğu besliyor ya. Bana onu kendi içinden çıkardı ya. Kendilerine zarar verdikleri farkında değiller ya. Biz çıkarıyoruz kurtçuğu. Bizden çıkıyor, bu toplumdan çıkıyor. Yani insan yetiştirmek çok zor. Fakat insan yetişmeyince de vahşileşiyor. Anlıyor musunuz? Korkunçtur bu. Efendim. Şimdi bir defa biz bu kurtçuklar niye çıkıyor biliyor musunuz? Niye çıkar toplumlarda? Bir numarası nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Söylüyor. Haram lokma. Biz haram lokma yiyince iyi insanlar bizi idare etmez arkadaş. Haram lokmanın, bedduanın, yetim hakkının olduğu yerde kurtçuk çıkar. Kurtçuk. İşte köşeyi dönmece var ya biliyorsun onu. Benim söylemediğim yok. Siz döşensiniz. Ben gideceğim buraya köşeye siz çıkacaksınız. Doğru. Efendim. Vakit mi geldi? Kaç dakikamız var? Var mı aşağı ayet ineyim mi? Kaç? Oo. Şimdi bir özet yapayım. Bu geç gelenler şimdi burada. Erken gelemedikleri için insanlar erken gelemeyebilir. Aslında gelmek istiyor da işte gelemiyor. Beni seven adam buraya gelir burada. Benden evvel gelir camiye girer. Ama işte herkesin işi var. Herkes senin gibi değil ki gelip de buraya. Efendim. Onun için onlara da bir pay ayıralım da bir özet yapalım onlara da. Ne yapalım buraya bugün? Bugün salladık ha. Her yer sallandı. Deprem. Şimdi neredeydik ha? Buradaydık. Burada Allah-u Teala bir ayet verdi bize. Dedi ki benim ismimin anılmadığı gıdayı yemeyeceksin dedi. Biz o gıdanın ne olduğunu hayvan mıdır yoksa soğanı keserken de Bismillahirrahmanirrahim demek mecburiyetinde miyiz? Bismillahirrahmanirrahim deyip de mi keseceğiz onu? Yahut ekmeği keserken onu da mı Bismillahirrahmanirrahim deyip keseceğiz? Yoksa bunu hayvan mı kastedildiği bir yerden ayet getirdi buraya. Hak şurası oturtuldu getir. Hayvandır bu. Ha. Ekmek de keserken Müslüman da bir besmele çekecek, onu çeker. Nereye yağını atarsın Bismillahirrahmanirrahim de, yatağa yatarken Bismillahirrahmanirrahim de, kalkarken Bismillahirrahmanirrahim de, kalkar. Bunu anlattık. Benim ismimin anılmadığı eti yersen diyor, o büyük günahtır diyor. Bu şeytan işidir diyor. Şeytanın telkinleridir bunlar diyor Allah-u Teala. Sakın siz onlara itibar etmeyin diyor. Sonra dedi ki Allah-u Teala benim ölü bir gönlü, ölü bir kafayı dirilttiğim zaman ve ona bir nur verdiğim zaman insanlar arasında böyle yürüyen bir adam bu ışıkla bu adam karanlıkta olup da oradan çıkamayan bir adama benzer mi? Şimdi abini bir anladım bari. Daha bunu bak benzetmeyi yapıyorum. Bir bak abi kulum abi ne yapayım? Daha beyin verdim sana. Akıl. Kullanalım. Efendim dedi ve dedi ki kafirlere yaptıkları ameller süslenmiştir. Yani insan bir amel yapıyor, onu hoş görmezse, onu güzel görmezse yapmaz onu. Hani o hırsızlığı, o haksızlığı, şunu bunu yapmaz. Onu güzel gördüğü için onu yapar. Onu öyle, nefsi ona onu süsledi diyor. Şeytanına süsledi onu diyor. Onu yapmaya başladı. Arkasından da kendine bir takım mazeretler de uyanlar ha. Mazeretler de uydurur yani. Dedi. Sonra dedi ki biz ülkelere ha kariyeyi anlatacaktık anlatsam neyse ülke demektir. Ülkelere onların liderleri olarak suçlularını koydu. Orada entrika çıkarırlar. Bunu ne anlama geldiğini tabiattan örnek vererek anlattı. Ne istiyorsan sen çürümeye mi bıraktın bu toplumu? Çürümeye kurtçuk lider gönderirim ben. Ya. Ne istesem onu evet, bunları anlattı. Onlar farkında olmuyorlar. Kendi kendilerine zarar veriyorlar. Kendi kendine entrika yapıyorlar diyor Allah-u Teala. Dedik burada kaldık. Efendim aşağıdaki ayet inşallah önümüzdeki hafta cuma günü bir problem olmasa sağsak burada beraber olacağız. Onları da anlatmış olacağız. İşte Kur'an-ı Kerim'i görüyorsunuz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim aslında çok çok ince detaylara giren bir hayat kitabıdır. Hayatı her damarıyla, atar damarıyla ve kılcal damarıyla kucaklayan, sarmaş dolaş olan bir kitap. Fakat biz bu kitabı anlatamadığımız için hayata geçiremedik. Biz bunu sadece namaz, haç, oruç olarak bildik. Öyle öğrettiler bize, öyle öğrendik. Ama hayatın diğer damarlarıyla nasıl ameliyat yapıyor, neler yapıyor bunu bilmiyorum. İşte bunu benim ufak kafamla sizlere 20 yıldır anlatıyorum. 20. yılımızı işliyoruz. İnşallah Allah bana ömür verdiyse 5-6 sene sonra burayı da bitirmiş olacağım. Bu projeyi de bitirmiş olacağım. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına eylesin. El-Fatiha.